historisk skogsexport, stadsvandring vid kyrkan och kyrkostaden. Denna audioguide är en del av Ekomuseum historisk skogsexport från Kalix Älvdal, med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se. Starten vid kyrkans parkering. Den här rundvandringen utgår från Kalix kyrkas parkering. Den leder dig runt till de äldsta bevarade delarna av centrala Kalix, runt kyrkan och delar av området där kyrkostaden tidigare ligger, Köpmangatan och Centralgatan, och slutligen ner till älven. På 1800-talet ser Kalix centrum väldigt annorlunda ut än det gör idag. Som på många andra håll i Sverige så är det mycket av den äldre bebyggelsen i Kalix som numera är riven. Tanken med den här turen är dock att återfinna lite av det som fortfarande finns kvar från 1800-talets Kalix. Gå först fram till den lilla statyn av en lots som finns vid parkeringen. Han som står och tittar ut över älven och havet.